نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله رب العزت بے حدا و بے انتہا شکر ندی او حمدنا و سناگانے و تعریف ندی چیز اخپلو بندیانو مسلمانانو موحدینو یہ ډیر بے حدا قدر او عزت کړی دی او په هر زمانه کې باغی باندې خپل خصوصي رحمتونه او برکتونه نازل کړی دي هر میدان کې داوی سرا خپل تعاون او خپل امداد برقرار ساتل دی او دې مومنانو موحدینو په حق کې داسې اصول او هدایات نازل کړي دي چاگی سرا دیتا دنیا و آخرت کے سہولت حاصلی گی او دیرو مصیبتنو او پریشانو نبچ کی گی دے خاص دید پار نازل کری زګه دی په عمل کوي دی قدر او احترام کوي او دی دا یقین ساتي چې دا د الله رب العزت له طرف نه هدایت دی. اکم خلقو جباغی یقین نشتا بلکی اغی پشک کے پرات دی آسوی پجبا باندی دعوائی چدا دا اللہ کلام دی امون پی ایمان راوڑے دی لیکن عملی شکل کے اغی نتیاری اوس خپل مناسب او رواجی قدر او عزت یې کوي خلیه او دا ځکه کور کې ځان سره ساتي دیره کې ځان سره ساتي صرف دې لپاره چې بس مونږ ته دینه برکت حاصل شي صرف دې لپاره چې زمونږ د دنیا دا کار سم شي اخیرت غم و سر نشتا نواغی خلقو دلال رب العزت سر و دلال رب العزت کتاب سر صحیح تعلق نئے ساتلے چدا غیقم حق و مناسب و لائق نا قدر ندکڑے دا دنیا کې صرف حق پرس خلق دی چې دا الله د کتاب صحیح قدر کوي او احترام کوي او صحیح قدر او احترام یې داو چې د دنیا کې ورسول شي ولستل شي د زړه د بیاناتونه او د دې هدایتنا خلق خبر شي هغه په د خپل عقیده او د خپل عمل اصلاح کی دا د قران قدر او د احترام د دې رسول خلق تا د دې بیان او خلق تا او د دې یو یو حرف مطلب یو یو آیات مطلب پورا وضاحت سرا چې څومره داغي مطلبونه دي معانی دي ناغه او تویل اگر کده قران علم خود اخلاصي نه دي په انسان خو صرف پاغي باندې مکلف دي سورا دد سلو رنا رسی اسور ذہن او فکر کار کئی ذرا پکی حساخ لی دا با دا قرآن احترامی او قدر بئی زگا چی کم قومنو سرا کم خلقو سرا دا قرآن کریم دا رنا نوا از دید ہدایات و ناغی نو خبر دا قرآن دا دی احکامنا واقف نو دا غی دنیا جونم دیر خراب او دیر دا مصیبتونو دا پریشانو ڈکو دا غی سر حل نو کنا دی دنیا کے او پہ انسان باندی قسم آ قسم پہ یو یو وقت کی سمر حادثی او سمرو مشکلات راضی او داغی حل قرآن کی دے دیر پاسانا باندی نوچے کم خلق سر قرآن نی ناغی داغی مسلو حل نشی کولے حل بیسکی خویاوی بقبل عقل سر کئی یا بقبل رسم رواج سر کئی ناغی که با نورم گنانگاری گی نور بام تنگی گی نور بام پریشان کی گی داری خبر حل قرآن کریم کیو او که دنیا کی ارسم را دا زمانی اختلاف راشی دا وقت اختلاف راشی دا وزی دا خلق و دا معاملات و اختلاف راشی راضی باز دا سے دا زندگی اسباب وقت پا وقت باند بدلی گی لیکن قرآن کی کمی نشتا دے چکنی داغ زمانے حل پکی ہو داغ زمانے ہدایت پکی ہو داغ صحابہ کرام ادو اس خلق و ہدایت پکی نشتا دو اس خلق و مسلو حل پکی نشتا ندا تر قیامت پوری قانون دے دستور دے او دو مسلمانان رتول و مشکلاتو لپار حل دے و قانون دے او کم وصیت کی نبی علیہ السلام با صحابہ کرام تکاو چیغی بے لگل اغم الکنو تا چیغو فتح شو اوغی کی بے اسلام راغے ناغی خود اسلام نه نو واقف نو صحابه بیلی گل حضرت معاذ بن جبل وی نبی علیہ السلام یمن تلی گل ما یمن فتح شویو زیغی تلی گلم نوال زمان امتحان واغستو چیا معاذ بما تقضی تبال تو پس باند پیسہ لکے نور کتابو نخنو چی اغت رخ کے اغستوے چی دا مجموعة الفتاوہ داو اغه وخت کیسه کتابونو روزګه د نبی علیہ السلام تاسو کو چې تلل شي خدایي بډېره مسلې او ډېر مقدمه به ډېر کې سنه به نو به ما تقضی ته په سبحان فیصله کې قال بکتاب الله حضرت معاذوی چماوی چې د الله په کتاب باندې فیصله کوم دا د فیصلې کتاب دی کنه نو قال فلم تجد فی کتاب الله نبی علیہ السلام یو کې چرته د الله په کتاب کې ونمو می نو کړي نه مسلې چې د الله کتاب کې ښکار نشته کنه نبیاو پس باندې فیصله کې نوغوی بسنت رسول الله په سنت رسول الله به کوم کنه بیا ته نبی علیہ السلام چې فلم تجد فی سنت که په سنت کې دغه فیصله نو مونتا ډیر دی کوشش وکړه لیکن سنت کې هغه خبره نه وا بیا وسکه حضرت معاذ ابن جبل وی چماوی چې اجتهدو برأیم ولا آلو زبا کوشش کوما زبا خپل رائے چلوما زبا قرآن و سنت کی مطالعہ کوما سٹڈی بکوما ریسرچ بکوما زبا ہمت نبیلم ولا آلو آلو نیا دیں مانا کو تاہی بنکو ما قصور بنکو ما پس چسون بگی منتنین لگیا بے شنبی علیہ السلام داغنہ دا جواب آوری دو نوی الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول الله شکر دے چې الله رب العزت توفیق ورکوم یو استازی د پیغمبر له چغېلېږي یمن ته لېږي دا غو استاد دی د سشي توفیق ورکو لما يرضى دا غي چې الله په رضا دی او پیغمبر په رضا دی شکر ادا کو او دا غو خبرې تایید یې وکړو چې دا قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ وی زیلی گلم یو زیتا چتبالتا کی قاضیو پیسلی وکید خلقو ایمان نبی علیہ السلام تاوی چیدو خیو دو عمر نلگی اما او بل ما ہو چیدا پیسلی ندکلی دو بسنگ پیسلی کو مونخو جرا رسی دلیو انو توران پلاس کے اغسط رپدغی خپوئی گو وہ پیسا لو باندھ خونپوئی گم نبی علیہ السلام ورطا دعا اکڑا چی اللہ د زړه کې رڼا واچې او دې په فیصلو باندې پوه کیم حضرت علي وی چې ما ته بیا په یو فیصله کې مشکلات ندي راغلي پساو شوې نه ما هر قسم فیصله ته زموږ ناشنا ناشنا فیصله کړي چې پیغمبر وو خاندل چا دا چا پا ذہن کے نرات لے خواہ دا چا پا ذہن کے نرات لے اغیجہ دا مدرسے کی داخلہ نوکڑی کتابوں نے نووی لے نخدا قرآن بس اب دیکھیں زمرہ زیاد مہارت ندا صحابہ و شانو دے جندو چگی بار خبر حل کولا پا قرآن باننا چیدی کدار مسئلے حل وخا چتا کم کم با ضرورت رانے حدیث تا و سنت تا ذکا خود پیسلی دا پارا نو کنا پیسلی دا پارا خو اللہ قرآن را لے گلے ہو چې په اسلام او په دې باندې کیږي حل په دې کیږي خبر او په دې باندې د الله دې لپاره نن ځلنه یې کله کتابه بل حق لتحکما بین الناس بما راکلم دا باندې قرآن نازل کو حق د پاره چې په اسلام کې د خلق په میان کې باغې چې تعالی کوم خود لیدي ته د قران هر خبره او هر فیصله خود لري هغه باندې فیصله کوي صحابه کرام دا څه وچی پیغمبر به تاسو ویناري به تاسو در پېښ کو نو در وته ووم کنه هغه به تاسو در پېښ کو یو صحابی دے اڑی رست ایمان راوڑے چی نبی علیہ السلام سر آداغو صرف سلور کالا تیر شو ابیا نبی علیہ السلام وفات شو صرف سلور کالا جریر والله لڑیر خیستا قد و قامت ورکڑے ہو یو ځل نبی علیہ السلام ولیدو کمیسی ہے استلو بدلو یا نو نبی علیہ السلام ای دا خلق بمخ کی دا مکو خوا او نظر ډیر زبردست شی دی چتا او نبی علیہ السلام بورتا یوسف هذه الامتی وی چدا دی امت یوسف دی جریر نو غیلی کو یو درگا چتا پاتشیو دا یمن سم د درگاونو اڈا و بستا یو باگی پاتشیو ذو الخلاصا و توی ذو الخلاصا دیر مشعور لگا دی سیون دی درگا دیر مشعور مخلوق بول را نبی علیہ السلام اغلی گو چی لارشاو دا لری کون اونڑاوا اغوی چی پیغمبر پاک ما کیو کمزوری دا زپا اصن شم ٹنگے دے ہر سو جا چیو با صلی اللہ رب العزت یا بیدم لا چڑ اگدو انا دا ویزه پاس نو شم ټینګه دي نبی علیہ السلام وی چې اللهم ثبت هو یا الله دې په دې اس باندې ټینګي بغیر د الله نن په سو پاس ټینګه دي شي ټول محتاج دی الله نو جریر وی چې بس زما کمزوري بیا یې را شو چې کنه ما باندې تاسو واخره غلو کنه ما یې غلالو ذل خلص روان کړه بیا چې واپس راغی نبی علیہ السلام ته وی په بزدا سیمه کړه کل بعیر الاجربی کل بعیر الاجربی د پمن اوخ په شانته پمن اوخ لیسوق قال نزی خلق بتن خپل خان ساتلو سیو مرض نو کنه په دې عالم کې ها ته کنه نبی علیہ السلام په خپل ولیدو یو سړی و خان ور ډیر پسونو نو یو ته نه هغه ځای جدا کې نو لهو جدا نبی علیہ السلام ته پوسو کو جدا یا ولی جدا هغه زبان دې مرض دې دوخ مرض دغی پمنی گی دیر نو یولی که مرض دینو وی دینو رو تا ترازی کنن نبی علیہ السلام با دا خود آغا یو معجزانا تعلیمو کنی دا سی سرے چپوکے خود تا با سبق شورو که او داخله به ولا ورکه کنا دا په یو سات کې نو نبی علیہ السلام ورته زمرا وی چې فمن اجرب الاولا دا دته مرض د چان راغلی دی تا خو دې ته جدا تړلې دی چې دې نور ته دته ناراضی کنا خو چې دته د چان راغلی دی هغه وخ قتل غواړي نبی هغه وګورو چې هغه ته د چان راغلی دی دا و ټولو مرمونګه منطقيان دي ته تسلسل ويخه تسلسل چې بس لګیا سلسله خلاصيږي نه سلسله ده مطلب یې سو چې دا د بل نه ناراضي دا لاره ولي په دوم الله را واستد نو په دې نور بم الله را ولي کني را ولي نو د دنیا په ناراضي دارس چل کوي او لو تړاو سره غلط کار حضرت جرير وی چې ازل خلصم دا سروان کړه لکه د پمن اوخ په شانتي یسو کولوس خال نشیت لريخه دین ډیر ګران کار دی ډیر او بیا مشر تا ګران ګران دا ولي اومبا مسله کوي نومبا مرګري ګوري چې زورا سوګرا تکيني چې خبره هوته وکم کنه پیریان ته وصله نشي کولې بیا چې راشي هغه مرګري نه داږي په خیال ساتي ولې داږي ډېر ضرورتونه یې کنه سبا مرزونه یې راضي به وي چې رات دا تکلیف دی که تا دعا وکړنو دعا به له خامخا کې بیا خو مرګره خپکی کنه که دعوت یې کړی نو قبلې وې کني قبلې نو بیا به دا دومره خیال حضرت شیخ رحمه الله وی پروگرام به جوړ کړی نو که ستا سمې یو کنه طبیعت ته خی او که خنې نصیب ول ولي چې نزه خو جوړ بیا به خپای نو چګور مونږه ته دا ورکو پروگرام کړو مرګریم خبر کړیو کنه زی خو مرګریم مخ کی خبري او رانغه ډیر غلط اثر پریوز په خلق باندې دا ول دا د مشر د وجینا چې مشر غلطي وکړ نو ډیر ګران کار دی ښا امرګری خو به شمارې کنه مداري او خیال وساتي دالی او فضل بل اسک دي اریو له بزیو ځان وو ترسه کنه د پیغمبروم د قصې حالو ښا صحابه کرام دا غی بخامخا ضرورتو نراتلی و مسئلی براتلی و مشکلات ناغا بزان رسو ولن نو دیو جن اللہ رب العزت پا دین کی تا سے بہتر اصول مومنانو تا نازل کلو چی پا دی باندی رازے و پا دی کار کوئے و پا دی خپل جون تیروئے نو سہولت بیدتا مشکلات بنی او که چره دا نئی نو بس وزای بناسی ہے مخ کی نشیت لے مخ کی بال ازای چه دا قرآن پا اصولو پا تعلیماتو باندی عملو کے او اگا پا خیال کے اس آتا ہے اللہ پا کی خیر و برکت اچی نو دا لسو نبا یولسی دا یولس نبا دولسی رو رو با اللہ اغیل ترقی ورکی او مرگری وزیعتی اغا وصول دیر زیادتی خوڑیر زیادت مشعور پا گدا دی چه دی اسلام قم قوانین دی کنا چیاغا سزاگانی دی دو جرمونو چکا دا جرم چاو کنو دا سزا بولا ورکولشی دا جرم چاو کنو دا سزا بولا ورکولشی سزاگانی دی کنو نپاغی کم دا سی وخراشی دا سی مسئلہو چی قانون نجاری کی گی مجرم بایی جرم بیکلی لیکن سچل بایی پاکنو قانون با پی نجاری کی نو کل خدا سی چاگا خبره کس شکی یقینی نئی چیز دا جرم کڑے دے کنے دے کڑے خلق ہوئی دا سی نو دا غیب پورا تحقیق کی چې هغه تشهادت وي غواهان وي چې هغه کوټه پوره شي الله بوله سزا ورکوي شي او کله داسې چې کار سره برابرې او پوره یې کنا په لیکن د اسلام مشر او امیر او اغه وګوري نظر واچي چې کوم دل سزا ورکو کنه نو دینه مونږ ته رست ما حول خرابيږي او کنه دا چې نبی علیہ السلام بکم دی کې جهاد کې مصروف وو نو جهاد خو چې باغی کو نو تلبو اور پسې کافرو ملک تا ټول کفر وکنه اسلام خو صرف په مدینه کې وو چې د کافرو ملک ته ولاړ او غي سره په هغه ځای کې جنگي دو او د مسلمان نه په دې لخر کې به یو تن نه غلطي وشو دا سې جرم به نه شو چې دا غي سزا به وا هغه باندې به حد جاری کېدو یا به چر تغلا وکړه نو لاس به کټ کېدل په کار وکړه یا به بل جرم وکړو په هغه باندې به سزا جاری کېدل په کار وکړه نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې دار حرب کې به سزاگان نشی ورکولی دار حرب کے بعد سزاگان نشی ورکولی کل تا دی یو مسلمان نا چی فوج دے کنا یو مسلمان فوجی او داغن جرمشو باقا با حد نشی جاری که دے نبا تلاس کٹ کی گی نبا لکوڑی ورکولی شی نبا التا ګور دا اعلان وکړ نو دې کې حکمت سو دې کې حکمت داو چې دا هو مسلمانانو خود دوره خو په اسلام کې د دې وخت نو تیر شوی کړه تمره خو سره بلد شوی نو کنه زګړې ور په کې داسې عمرالو چې او صحابي دي هغه به تاسو نه کول چیرې زموږه پلان یې ور نخکاری نو ته به ویل شو چې خپل ته جهاد کې مصروف دي ها چې غبل څه شو نو بیغم ال پیغمبر سره ته له جهاد کې مصروف دي هغه بل څه شو نو چه خبر شو چه دریوان آغا سر مصروف دی نو راغه نبی علیہ السلام لا او کلیمه اوی خو خلقو تا پتا نوا کنا نو چه کلیمه اوی او وراغه نو آغا صحابو بوتوی چه یا عمر مرازا تو کافر او جهاد خود مسلمان کار دی هغه ما ایمان راوړې کنه اوس چې راتلم نو په لارې باندې بس یو ساتو درې دما ایمان مې راوړ کومه آسان کار نو بس جهاد کې لګیاو نو شهید شو نبی علیہ السلام وی دخل الجنہ عجیب سره و زمانځنه نو خبر دا وداسنه نو خبر اس وبس کلمه وی او به jihad کې وراره کړ دا سه خلق بابا کیوم کنه یو سره و دا پینځه زامنو اده په خپل معذور او په پګړو هغه صبر نکاونو هغه نبی له سلام ته وی چې ار ته زموږ دی پلار ته وای چې دې فارام کینی مونږه jihad کو کنه درځه د پاره نه دی نو راغه نبی اسلام راغه هغه ته وی چې تعالی معذور کړي او ویلی چې لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج پړون باندې jihad نشته په ګډ باندې نشته په بیمار باندې نشته ته پکې کنه بس سړی معمولی غونې شش کې او ډېر فاحش ګړو هغه وینا نو یو ولي پیر زما دا خوخه ده چې ان اتا بعرجتي فی الجنه ان اتا بعرجتي فی الجنه زما دا خوخه ده چې زه په دې ګډخ په باندې په جنت کې وګرځم دلته په ډیرو ګرځې زما وزم چالتہ په وګرځم نبی علیہ السلام زامن توي بس د تسمو آئے زګه غدا سے خبر وکړه چې دې کوس مو سن شو ویل وی ورځ په نو ورغه لو شروع کنا ورغه او شهید شو نبی علیہ السلام یو ګرځې جنت کې خو فروغ احوال ته وګړنی دا دلته ګډي او شلیو پیرا کاغی زان پسی دا خلقو خانو چی داسی کسانی اداغی نجورو موشی علتا کی او اعلانو شی چی لاست پری که لاست گٹ که نا پلا کافران با ام گوری کنا اگر جنگ خدا غی دغا سی لاس پلاسو کنا مورچو کې هنو ناستو چې هغه وګوري چې دا یو نه خلاص کټ کو او بخان دی ور پوری نو دې جذبه ملامت شي نو کې دې چې دې ورو اسلام نه واپس شي چې زمو په اسلام کې دومره قدر نشتا چې خو اوس مسلمان شوه ما او کفر مې پرې خوده خپل خلق مې پرې خوده الله دې رضا ده پاره نو زما خو سنه صلاحات پکار کنه ها رزق اعلان وشو چې دار حرب کې با قانون نجاری کیږي نو صرف دانوا چې ګنې رضا سره با ګډوډ شي او مرتد وشي نه دا ځان له خبره خو وهم دی وهم باندې اسلام احکام نجاری کوي او خبره اصل کې داوا چې دا ټول قوانین دا د دار اسلام قوانین دي او دار حرب د دې لایق نه دي هغه چې بیا فتح شي او د اسلام ملک شي نو بیا پکې د اسلام احکام جاری کیږي ښا نو د اسلام احکام او قوانین دا د کفر په ملک کې نه جاری کیږي دیو جنای مویلی چکال تا دار حرب کې سوک چا سر سود کئی نو خیر دی گنه نشتا او دار اسلام ندی کنفا تاس نور اخو دا کافر مال دی کپو سود دی تی واغستا کپو زور دی تی واغستا کپو ٹگی ٹورای دی تی واغستا نو باز اغا غنیمت کی شمار لیش نو سو پوری چه اسلام یو ملک تا نئی تلے نو حال تک اسلامی احکام نشی جاری کے دے اگر کال تا مسلمانان ووسی ہونا اگی سرباغ سے دا کافرانو گنتے معاملہ کی خوا نبی علیہ السلام پا مکہ معظمہ کی دا نبوت نفس چی دیار لسکال تیر کری دی نو اگی کی کم کار نکے دا قتلونه پاغي کې او زناګان پاغي کې وي ډاکي پاغي کې وي هر څه پکې وي او پیغمبر څنګه کول شو چورې جلاست پرې کو اورګه چې کولې په جار کو نا هغه داري هر وو هم بیا چې فتح شوا پاتم کال باندې مکه معظمه فتح شوا بیا هم نبی علیہ السلام لاس ناچ اوڑی رو ویره وسوس سلطان شوی دی لمدو خټو لګیو بازارو دی اسنه چې زو په زورو کما هدي بیا خپل زور دین ته واپس شي ابو طالب مرګری شي ولی د نبی علیہ السلام د زړی او تمنا او ارمانو چې دا بیت الله می داس نه دی خو دا اوس چې څنګه جوړ دی داسې واغه واخ کیومو دا هو د نبی علیہ السلام د نبوت نمخ کې چې هغه د 33 درې ډیر شو کالو وو پیغمبري خلانه وو نو د عربو مشرانو قریشو بیت الله جوړاو صدقه شیو بو اغی پا نظر کی جوڑاو یہ نو اغی مشورہ اکڑا چگوری دی که غلط پیسہ نلگی کچا سر دو سود پیسہ یہ کچا سر نور دی که با پاک پیسہ لگو نو جی پاک پیسہ را جمع اکڑا نو پاکی نجوڑی در ٹولو خرچہ دیر رات لاؤگی سر پاک پیسہ کم ہوا نو دا غلق زیت نجودا که اگه تا حتویم ویلی شید بیت اللہ نا جودا شوی دکا نا او لگ زیرا گیر که دا وست چیده دا گا دکا او دا ابراهیم علیہ السلام پا وقت کی پولاو چه سمرا وست دینا دورا نور و اثرا او دو دروازی ایوی یو مخیطا و یو شاتا نبی علیہ السلام وی چې زما د ارمان دی چې دې په هغه نقشه باندې جوړ کوم چې ابراهیم علیہ السلام څنګه جوړ کړو چې پورا جوړ شي او مخه ته دروازه یو شاته دروازه یو دروازه د تل سره لګېدلې برنه چې د کلکې شکلې ښا چې زما د ارمان دی حضرت عائشہ صدیقہ و توی چرمان دی دنو پورے کا کنا ناغوی چنا یریگا ما پولیس تا دا قوم دا قریشو دا عربو نوی نوی مسلمانان شوی دی او اسلام سر لادیر ندی گریا شوی نو اسنا چی دا بیت اللہ تلا سواچو ما او دیووی چی گروز دمگ دا مشرانو آبادی نلی تا خو زمون مشرانو جوړ کړی دی دوره وخت نه دی شوی تا خو دې مونږ سره زد کوي نو څه نه چې دی بیا واپس شي نه کوم بس نو ورو ته ګورو فتح شوی وا مکه دار اسلام ګرځې دلیو او بیا هم نبی علیہ السلام یو کار نه کوي سره دې نه چزلې غواړي ولی ته دی وایې نه چې هنګامه به جوړ شي یاره ده کنه دی وایې دا بهترین اصول د اسلام نن مسلمانانو ته پراته دي چې خیال کوي او احتیاط کوي او داسې یو کار مو کوي چې په غیر سره مسلمانانو کې انتشار او اختلاف او تنازع او شور او زوق پیدا کی مو کوي داسې کار خیر دې کاغذ د ثواب یو کار دی او د ثواب نه به عذاب زیات شي ښه کدا ذکرو موکو کله په غلطه باندې صحابونه یو کار وشو نبی له سلام با خیر یو کړی د ډیر غصې نه ښه څکه یو موقع کې لخر لګلې او پاغي امیر مقرر کړو هغه امیر په سر باندې زخمی شو ډیر نو هغه ته سر د غسل ضرورت پیدا شو نو ټول راجه مکړه ورته وی چې تاسو مال مشوره راکې چې ما ته تکلیف دے عذر دے ناغیو تاوی کارسی خدا خو غسل خو گورا واجب شید دا خو نمت چه غسلو کو ناغا مرشد آگئی چه واپس رالو نبی علیہ السلام تا حال بیان کو نبی علیہ السلام وی قتلوه قتلهم اللہ دا خو دی قتل کو دی دی اللہ قتل کی پھری وطو چه دا تیمم نصد پار راگلوی دا خو یواز دا دست پارا نه دا غسل لپارا هم دی رضی که دورا سوکنو چه و تایویلوی چه اللہ رب العزت ویلی چه فلم تجیدو من فتیممو سعیدن طیبن چه و بنش استعمالو لیم عذری دتانو تیممو وحی خورا دا زمکا ٹولا پیغمبروی زماد پارا توحورن پاکا دا دو بو پا ذیکار کئی کنا نغیت ہے خیرے اکڑی دام سے چلو کلے خالد ابن ولید لے گلے پا یو قوم پسی بنو جو زیما نغیت جزان پا دین پویدنا چی دا کلمہ سنگئی او دا ایمان راوڑل سنگئی اس نا پویدو او بس اغیبا مخامخ راتلو چغی بیوالی چه مونگا استاسو پر رسول ایمان راوڑے بس دس سال پاس بیوی کنا او حضرت خالد لے خون ورکڑے انو بس دس بیکول بیچ اغیران نبی علیہ السلام تحلوی چگو راغی با چگه والی پل مناسب کنا چمونگ استاسو رسول منو ندام یو خبر او کنا لا اله ور لنورت لل اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ ولنورت لغز طول پا جہالت کلوی شویو و با دمرا پویده چه اګه په خاوی سیکانو سره جنگ ونه چې مسلمانانو راګیر کړو نو غیم دا سوي چې موږ ستاسو د رسول خان کلمه منو نو بس هغه نور څه نه پوهیږي رسول خان یې اوري چې ګل نبی له سلام تاغي حال وی چې زه خدا سه وکړو نبی له سلام دواله لا سوچت کړو چې اللهم انی ابرأ مما صنع خالد یا اللہ زب ازارے ما داغی کارنا چی خالد سوکلو زد آغی نب ازارے ما وطنو ویلی دا سکتی بس دا سکارو نشوی دنیا کی نو پہ اسلام کی لنبہ خبر ادا دا چی دا بندیانو بڑیر خیال ساتی چی غیبان دے اللہ دا رحم کلی او فضلی کلی چی ایمانی ولی نصیب کلی او اسلام تیرا دن نکلی نو تب آغی تا دا سی او خبر نکے چی دا آغی نفرت پیدا شی با قیده ویلیو چی یسیرو ولا تعسیرو خلق تا دین آسان خکارکے او گران ور تا مخ کارکوے بشیرو ولا تنفیرو خلق لا خوشخبری ورکے او نفرت ولا ما چوے پزلکی چی آغی دم روکرل چی کلمے ہوئے ایمان راوڑو نو هر یو رازے او غیق تیر لکاوے هر یو رازے غیق تیر لکاوے چی داغی اسلام سرمین او محبت پیدای چی را دی خلقو کی خود دی خمق کی داسی نو دا دی کی دم رمین او الفت دکم زین را آگے خسترگی پی مراو باسے چه دا غینا اخپل خلق امپات شو غیوتا هم غاخ چی چی او دلده چه تاسو اثر هم روان و جاری خبر شو رو کن دا غیبا کمالاری بیاخا نموحدینو لخو دیر نرمی اخپل میان کی پکار دا دیر دیدی نور باطل پرستو تا نگوری چغی سره خودین نشتا اسی دوڑو پیشوی جوڑا کړی دا سو سرشتے نا اسی اپا غیو بل سر دمر ملاقاتونا و پا خیر و دمر مین و محبت اظہار کئی اسشتے نا نگورا منگلہ خو پکار دی چک پلو مرگرو سر دیر نرمی و دیر در رحم و پتغن کار و آخر او پا معمولی خبر باندی او بنده نملامتا کو چنه نا خیر اس خبر نده دا خو انسان دی غلطی تی نکیگی او دا دی حل شتے کنا گورا دا کار سمرا نو قرآن بار بار داوی چه ولا تنازعو یو بل سر شور دوگو جگلی پا معمولی خبر باندی مکوه ها ٹک دا کس خبر امیند کی راشی او تو میمه اوشی نو استاز شتے کنا راشی تا پوستی نو که دا استازو خبر ندا کنا چه اس خبر دا علمی دا کتابی مسلی او سړی ځان له لګیا د عقل نه خبره کې نو په عقل خو کار نه کیږي غلو له خلقو عقل نو چلولې دی ویلو چې بس په دین کې عقل کار نه کی حضرت علی وای کدین کې عقل کار کولې نو خلق په موضوع باندې مسه کوي کنه نو داسې د پاسه په ذری کر خراکاږي په ما به ویلو چې د لاندې راکاږي د پاسه خو څه خطر نشته کسا خطرائی نو آدلان دی بھئی خوئی نز زکر نوائی ما چی دین پا عقل نی راغلے دا پا نقل راغلے دے پا قرآن و سنت سر راغلے خوا نو دا دی دیر آسان حل دے بس چسا خبرائی نو رازے چی لڑ شو تا پوسو کو سلپ جنگ کو دیو بل رل بدو کنا نو پا دی طریقہ باندی با زندگی تیری گی و پا دی با اللہ رضا کی گی چی مسلمانان یو بل سرا د نرمینا او د صلحینا او د معافینا کار واخلی چې قرآن بار بار وی چې ولیعفو ولیصفحو ولیعفو ولیصفحو معافی کوي او که چانه غلطی وشي نو مخته نه اړوي چیرې انسان کم واخر دعوانا.